جناب عبید بن عمیر رحمہ اللہ تابعی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول، اونٹوں کا کیا حق ہے؟ تو مذکورہ بالا کی مانند ذکر کیا اور مزید کہا، اس کا ڈول آریتن دے دینا۔ سننے ابو داود، حدیث نمبر 1661۔